i zaakceptuj płatność. To 5 prostych kroków do większego bezpieczeństwa. Tak zatankujecie tylko na Orlenie. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 marca, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Liczba zakażonych będzie rosła, mówi minister zdrowia i zapowiada, że Polska wchodzi w kolejny etap walki z koronawirusem. Kolejki na przejściach granicznych w związku z kontrolami sanitarnymi. Straż Graniczna apeluje o cierpliwość. Stan katastrofy z powodu koronawirusa ogłosiły władze Bawarii w Niemczech. Polska wchodzi w kolejny etap walki z koronawirusem. Pacjenci, u których stwierdzono obecność nowego wirusa, będą poddawani leczeniu w domu, jeżeli ich stan nie będzie wymagał hospitalizacji. Do szpitali zakaźnych zostanie dostarczony dodatkowy sprzęt ochrony osobistej i wsparcie finansowe, poinformował o tym minister zdrowia Łukasz Szumowski. Łączymy się z Pawłem Metlewskim, który był na konferencji. Pawle, jak będą dokładnie wyglądały te działania zapowiedziane przez ministra? Do szpitali przeznaczonych do leczenia koronawirusa trafi po 1000 sztuk dodatkowych kombinezonów, maseczek i gogli wielokrotnego użytku. Dziś wprowadzony zostanie również dodatek za gotowość, który ma zabezpieczyć placówki medyczne przed stratami finansowymi. Minister zdrowia tłumaczy, że szpitale zakaźne, nazywane też jednoimiennymi, są teraz priorytetem dla całego systemu. To są szpitale w tej chwili na pierwszym froncie walki. Tam będzie szedł sprzęt. Tam będą szły finansowanie pracy, finansowanie działalności, finansowanie gotowości. Minister zdrowia poinformował, że Polska przechodzi na, tu cytat, kolejny szczebel drabiny epidemicznej. To znaczy, że pacjenci, u których stwierdzono bądź podejrzewa się obecność koronawirusa, będą mogli pozostać w domu, jeśli taką decyzję podejmie personel medyczny. Oczywiście tutaj decyzja jest zawsze kliniczna. Ocena kliniczna pacjenta przez lekarza, przez personel, przez pielęgniarkę, ratownika jest decyzją kluczową. Kto wymaga hospitalizacji, a kto może przechorować w warunkach mniejszego reżimu niż szpitalny. Szef resortu poinformował również, że do 19 wzrosła liczba laboratoriów wykonujących testy na obecność koronawirusa. To znaczy, że maksymalna liczba badań została zwiększona do 3000 testów na dobę. Paweł Mytlewski, dziękuję za relację. W Polsce jest 150 osób ze zdiagnozowanym koronawirusem. Od początku epidemii w naszym kraju zmarły 3 osoby. Jednym z zainfekowanych w województwie warmińsko-mazurskim jest brytyjski żołnierz Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. W piątek mężczyzna poczuł się gorzej i od razu trafił do szpitala w Ostródzie. Wszystkie osoby, które miały z nim kontakt, zostały poddane kwarantannie. Pozostałe wraz z rodzinami objęte są nadzorem epidemiologicznym, mówi major Dariusz Guzenda, rzecznik prasowy dowództwa dywizji. Zdrowie żołnierzy i tutaj społeczeństwa jest najważniejsze, dlatego bezwzględnie realizujemy te wszystkie procedury. One zostały wprowadzone bardzo szybko i po prostu czekamy na rozwój sytuacji. Chory żołnierz jest w dobrym stanie. W związku z wprowadzeniem kontroli sanitarnych na polskich granicach tworzą się kolejki. Straż Graniczna apeluje o zachowanie cierpliwości. Prawie 1500 samochodów ciężarowych czeka na wyjazd z Białorusi do krajów Unii Europejskiej. Najwięcej tirów zgromadziło się na przejściach granicznych z Litwą i Polską. Białoruski Komitet Wojsk Granicznych poinformował, że przed południem na dwóch przejściach z Litwą stało w kolejce 800 ciężarówek. Na trzech przejściach z Polską na wyjazd z Białorusi oczekiwało ponad 1500 tirów. Najwięcej w Kozłowiczach, 250. Kierowcom ciężarówek najłatwiej wjechać na Łotwę. Na dwóch przejściach z tym krajem w kolejce oczekiwało tylko 70 aut. Białoruś nie zamykała swoich granic, ale ograniczenia w przekraczaniu granic dla obcokrajowców w ruchu osobowym wprowadziły wszystkie kraje sąsiednie. Litwa, Łotwa, Polska, Ukraina i Rosja. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W Niemczech zakażenie koronawirusem zdiagnozowano u ponad 5800 osób. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 13. W Bawarii w trybie natychmiastowym wprowadzono stan katastrofy. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier apeluje do obywateli o solidarność i gotowość do dużych ograniczeń w życiu codziennym w związku z epidemią koronawirusa. Prezydent podkreślił, że konieczne jest, by społeczeństwo zmieniło wiele nawyków i stosowało się do drastycznych ograniczeń. Premier Bawarii Markus Söder ogłosił stan katastrofy na terenie landu. Rząd lokalny będzie działał podobnie jak w przypadku klęsk żywiołowych. Od środy w Bawarii czynne będą tylko sklepy spożywcze, apteki, drogerie oraz banki i stacje benzynowe. Na razie nie będzie tam obowiązywała godzina policyjna.

tu ciągle są problemy. Część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Darek Kozakiewicz, to już 11 minut po południu. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Pan doktor Paweł Grzesiowski jest moim gościem. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Witam, dzień dobry. Dziękuję, że pan znalazł dla mnie czas. Panie doktorze, jak informował niedawno minister zdrowia Łukasz Szumowski, mamy 800 hospitalizowanych pacjentów, 8 tysięcy Polaków w tej chwili poddano kwarantannie. Te osoby hospitalizowane są na obserwacji, no bo przecież nie u wszystkich stwierdzono zakażenie, prawda? Absolutnie tak. Znaczna część tych osób nie ma wirusa, bo gdyby miała, to byłaby w tej grupie osób z potwierdzonym zakażeniem, a więc można powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że te osoby przebywające w szpitalach nie są zarażone. Widział pan to, co dzieje się we Francji? Francuzi oburzeni zamkniętymi restauracjami, wielu bawi się na ulicach, mają pretensje do władz o te ograniczenia. W dodatku we Francji nie zrezygnowano z przeprowadzenia wyborów samorządowych. Wielu lekarzy francuskich protestuje. Pan również protestowałby we Francji, będąc tam lekarzem? Znaczy, przeciwko czemu miałbym protestować? Wydaje mi się, że należałoby protestować przeciwko lekkomyślności władz. Wirus przenosi się drogą kropelkową. No właśnie to komentują lekarze francuscy. No właśnie i myślę, że to jest jedyna grupa, która w tej chwili wie, co czeka ten naród. Każdy, kto ma chociaż odrobinę rozsądku, widzi, co się dzieje we Włoszech i potrafi z tego wyciągnąć wnioski. Włochy, Hiszpania to są kraje, które niestety bardzo długo uważały, że będzie można potraktować wirusa bardzo łagodnymi środkami. Ja po drugiej stronie postawię Tajwan, który tydzień po ogłoszeniu epidemii w Chinach zablokował praktycznie granice i dzisiaj ma kilkadziesiąt przypadków, a więc niestety radykalne środki i tylko konsekwentne ich przestrzeganie może dać efekt w postaci zmniejszenia liczby zakażeń. Nie wiem, panie doktorze, czy akurat w tych krajach, które wymieniamy, wpadli na ten pomysł. Pewnie nie, ale nie brak i takich opinii i takich wizji, że oto można wszystko puścić na żywioł, niech się dzieje wola nieba. No nie powiem, żeby to było odpowiedzialne. Wszelkie modele matematyczne pokazują, że skutki takiego działania będą tragiczne. Jeżeli zachoruje milion osób i przyjmując tylko, że 1% śmiertelności będzie towarzyszył tej milionowej grupie chorych, to łatwo policzyć, że odejdzie 10 tysięcy osób, tak? Proszę na to zwrócić uwagę. My nie mówimy, że wirus jest że to będzie ludobójstwo. Mówimy o tym, że na masową skalę, jeśli dojdzie do zachorowań, to co setny człowiek może stracić życie. Co setny. A więc jeżeli zachoruje 10 milionów, to umrze 100 tysięcy ludzi. Jeśli ktoś świadomie chce taki scenariusz zaplanować, to dobrze byłoby, żeby zapytał tych ludzi, którzy pójdą tak naprawdę na rzeź. Czy oni chcą umierać? Jeśli słyszę, że brytyjscy, nie wiem zresztą kto, bo tak naprawdę nie było oficjalnej informacji na ten temat. Były być może rozważane jakieś scenariusze, ale jeśli ktoś mówi, że na przykład ukryje 70-latków i starsze osoby gdzieś gdzieś, żeby one się nie zaraziły w tym czasie, kiedy zarazi się cała reszta. No przecież to jest absurd. Czy można kilka milionów ludzi ukryć gdzieś, żeby oni nie skontaktowali się z chorymi? Doktor Paweł Grzesiowski jest Państwa gościem, immunolog. Można do nas teraz zadzwonić, zapytać. 7 trójek na początku 22. Panie doktorze, o koronawirusie powiedziano już bardzo, bardzo wiele. No i dobrze, myślę, że media w Polsce zdały egzamin w tej sprawie. Ale spróbujmy prześledzić taką oto sytuację. Nagle mam, zresztą u nas na Myśliwieckiej strażnik prosi każdego wchodzącego o możliwość zbadania temperatury i tę temperaturę bada. Powiedzmy, że mam podwyższoną gorączkę, mam kaszel, czuję się lekko osłabiony. Jestem teraz w radiu. Co robię? Co powinienem robić? Jak wygląda taki idealny, modelowy sposób postępowania? Po pierwsze, potwierdzam, również zostałem zbadany przy wejściu, wylegitymowany, mam prawidłową temperaturę. I nie łykałem leków przeciwgorączkowych, więc żeby była jasność, jestem... Automat w moim przypadku wskazał temperaturę 35 z kreskami, ale rozumiem, że to dlatego, że przed chwilą wszedłem jeszcze zimne czoło, prawda? My mamy wykluczyć gorączkę. Jest tylko jedno pytanie, czy ten termometr jest sprawny. To trzeba go regularnie walidować, bo czasami termometry się przestawiają i wtedy mógłby mieć złe wskazania, ale wracając do mamy mojego wykryć przypadku. Gorączkę. Tak. Jeśli byłaby to taka sytuacja, że pan rano przychodzi do pracy, zmierzono temperaturę, a jednocześnie już pan czuł w domu, że coś jest nie tak, powinien pan jak najszybciej zawrócić i znaleźć się z powrotem po pierwsze, w domu. Tu w ogóle nie przychodzić, żeby nie narażać kolegów, pani realizator i tak dalej. Nie skojarzyć tego gorszego. Załóżmy, wczoraj pan pracował do bardzo późna, rano pan staje, czuje pan w kościach łamanie, jakiś taki jest pan nieswój, ale nie kojarzy pan jeszcze, że to może być związane z infekcją. I ten pomiar gorączki wykrywa 38. Już pan wie, że to jest prawdopodobnie infekcja. W tył zwrot, swoim samochodem do domu, dzwoniąc przy okazji do domowników: słuchajcie, mam gorączkę, nie jest dobrze, mogę mieć infekcję, proszę się najchętniej gdzieś tam wyprowadzić, może nie wyprowadzić, ciężkie. Ale w każdym razie pamiętajcie, izolować. Że kontakt ze mną minimalny, bo chcę, nie chcę was zarazić. Teoretycznie może zdarzyć się tak, że ten z podwyższoną gorączką, załóżmy, że w przyszłości ze stwierdzoną obecnością koronawirusa, wracam do tej sytuacji domowej, nie zakazi innych domowników? Bardzo mało prawdopodobne. Bardzo mało prawdopodobne. Wszystkie początkowe ogniska opisywane, czy to w Chinach, czy we Włoszech, to są właśnie ogniska rodzinne. Zaczyna się w ten sposób. Ja przychodzę i ja bym to porównał do paintballa. Wszyscy wiedzą, co to jest, prawda? Strzelanie z takich kolorowych kulek. Tymi kulkami strzelam moim oddechem i po prostu w kogo trafię, ten już ma Przeczytałem wirusa. Zresztą, że to są niebywałe prędkości, bo jeżeli kichamy, to te kropelki potrafią przenosić się z prędkością aż nieprawdopodobne. 150-160 km na godzinę. No, powiedzmy, to już musiałby naprawdę kichnąć jakiś zawodowiec, że to jest kilkadziesiąt metrów na sekundę, więc to w ogóle nie ma o czym mówić. Jest to ogromna Czyli prędkość. Wracam, panie doktorze, do domu i co robię dalej? Kładę się do łóżeczka i zaczynam kontemplować moją chorobę. Oczywiście, jeśli wszystko idzie dobrze, nie mam duszności, objawy są łagodne, pozostaję w łóżku i po prostu choruję. Dzwonię do mojego lekarza, jeśli takowego mam. I jeśli potrzebuję zwolnienie, załatwiam to zwolnienie elektronicznie. Czyli na pewno nie biegnę do najbliższego szpitala, do najbliższej przychodni, prawda? Absolutnie. Od początku tej całej historii mówimy o tym, żeby nie chodzić po mieście, ani nie iść do lekarzy. W tym bardziej, że w tej chwili wiele przychodni pozamykało się z racji właśnie tego niebezpieczeństwa w poczekalni, że ludzie będą tłoczyć się w poczekalni, a tam wejdzie chory. Oczywiście w niektórych dużych ośrodkach zrobiono oddzielną ścieżkę dla chorych, którzy mają objawy oddechowe. Wtedy najlepiej byłoby właśnie w takiej ścieżce się znaleźć, pójść do lekarza, ale po kontakcie telefonicznym. Jeszcze raz powtórzę, nie idziemy tam na ślepo, bo nie zgłaszamy się. Wszystkim, że drzwi są zamknięte i w ogóle tam nikogo nie ma. Jeśli jestem podejrzany o zakażenie, trafię być może na kwarantannę, tak tak zwaną domową, prawda? Nie trafi pan na kwarantannę, ponieważ osoba z objawami już jest izolowana. To jest zasadnicza różnica. Kwarantanna dotyczy zdrowych. Czyli pan dostanie obowiązek izolacji. I to będzie izolacja domowa do ustąpienia objawów, albo szpitalna, jeśli pan będzie się źle czuł. Oczywiście część pacjentów, która w tej chwili tego rodzaju objawy rozwinie, ze strachu pójdzie na oddział, bo jednak wiele osób ma w tej chwili bardzo duży niepokój, że to może być ten wirus, który jednak da ciężkie powikłania. A więc te osoby zgłaszają się bezpośrednio do szpitala zakaźnego lub na izbę przyjęć i tam są badane. Jest konsultacja lekarska, jeśli lekarz oceni stan zdrowia, że się nadaje do leczenia domowego, odsyła do domu. W żadnym przypadku, ani tym wspomnianym wcześniej, ani tym opisywanym przez pana teraz, nie opuszczam mieszkania, czy tak? Tak, staramy się zostać w miejscu pobytu, bo to nie zawsze będzie mieszkanie, prawda? Jasne. Czasami nas może złapać na delegacji, wtedy zostańmy, nie wiem, w hotelu, czy gdzieś tam, gdzie mieszkamy. Chodzi o to, żeby jak najmniejszą ilość osób zakazić i tu zaczyna się odpowiedzialność za innych. Ja już jestem chory. Trudno. To się stało, ale muszę zrobić wszystko, żeby zarazić jak najmniej osób. Powiem taką sytuację, o której muszę powiedzieć. Chorzy nie powinni jeździć taksówką, nie uprzedzając wcześniej, że są chorzy. Dlatego, że czasami jest tak, że i to niestety opisano w niektórych krajach azjatyckich, chory wieziony przez taksówkę zarażał kierowcę. Później ten kierowca, nie wiedząc, że jest chory, zaraził kilkanaście pasażerów, więc nie róbmy takich rzeczy. Nie wsiadajmy w autobus, nie wsiadajmy w tramwaj, starajmy się ściągnąć, nie wiem, powiedzmy nasz własny domowy transport, tak żeby tę osobę uprzedzić. A jeśli wsiadamy do jakiegoś transportu nie naszego, to uprzedźmy, że jesteśmy chorzy, załóżmy maskę, jeśli mamy, i wtedy będziemy mniej zarażać. Doktor Paweł Grzesiowski jest państwa gościem, immunolog, za, a nawet przeciw. Wydanie specjalne 7 trójek na początku 22. Dziś, proszę państwa, można zadzwonić, zadać pytanie naszemu ekspertowi. Pan Ryszard na antenie. Panie Ryszardzie, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Że chory zdiagnozowany w dobrym stanie może być się leczyć w domu. No dobrze, a jak zabezpieczyć rodzinę? Panie doktorze? Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, rodzina się nie kontaktuje, jeżeli może, to się po prostu wyprowadza do innej rodziny, a jeśli jest w tej rodzinie jakby grupa wiekowa, która jest obarczona mniejszym ryzykiem, czyli osoby powiedzmy 20-letnie, 30-letnie, te osoby powinny sprawować opiekę nad chorym, natomiast cała reszta najlepiej, gdyby po prostu się wyprowadziła na ten czas z domu. Pani Katarzyno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Czy prawdą jest, żeby się zarazić, trzeba mieć 15-minutowy kontakt z osobą zarażoną? Tak, przyjmujemy. 15-minutowy kontakt twarzą w twarz z odległości mniejszej niż 2 metry jest uznany za ten tak zwany kontakt, za skuteczne narażenie na zakażenie. To nie znaczy, że każdy się zarazi, ale ktoś, kto w ten sposób przebywał z osobą chorą, jest uznany za osobę ze styczności i ma mieć kwarantannę. 23 minuty po południu. 7 trójek na początku 22. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie odnośnie kierowców, którzy będą mogli jednak wjeżdżać i wyjeżdżać. Czyli oni są takim potencjalnym wektorem przenoszenia wirusa i czy to, wiem, że to na pewno skomplikuje, gdyby tych kierowców jednak nie wypuszczać. Natomiast jak sobie z tym poradzić? Apelujemy przede wszystkim do kierowców. Oni powinni mieć już swoje procedury, żeby się nie zarażać. To znaczy kierowca, powiedzmy, dużego samochodu ciężarowego, wiadomo, musi wysiąść na stacji benzynowej, musi wysiąść do rozładunku, załadunku, ale może to wszystko robić również z zachowaniem tych samych zasad bezpieczeństwa. A więc nie kontaktuje się twarzą w twarz, nie podaje ręki, dezynfekuje ręce, powinien mieć taki środek dezynfekcji blisko siebie, żeby móc ewentualnie po dotknięciu jakichś przedmiotów powszechnie dotykanych, jakichś klawiatur, powinien te ręce zdezynfekować i wtedy ryzyko zakażenia jest naprawdę minimalne. Jeśli muszę wejść na stację benzynową, powiedzmy, zapłacić za paliwo, rozejrzyjmy się, ile osób jest w pomieszczeniu tej stacji, jeśli tam jest tłok, możemy założyć maskę, zapłacić opuścić to pomieszczenie i wsiąść do auta, zdjąć maskę. To są te podstawowe środki bezpieczeństwa, które powinny pozwolić kierowcom nie zarażać się. Bardzo ważny jest element brania w tej chwili ludzi na tak zwane podwiezienie, czyli autostop. No, nie ukrywam, to jest w tej chwili naprawdę ryzykowne. Wzięcie jakiegoś pasażera niesprawdzonego może skończyć się zarażeniem. Pan Darek piszący pisze, co z zakupami warzyw, owoców, luzem? Czy mogą, może w ten sposób dojść do transmisji wirusa, czy by takie warzywa trzeba dezynfekować? Gdyby ktoś sprzedający był chory i kasłał, mógłby pozostawić oczywiście na również skórce tych warzyw, owoców wirusa. Wystarczy je umyć ciepłą wodą bieżącą, aby pozbyć się tego zagrożenia. Pani Małgorzato, witam Panią. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, ponieważ wróciłam z zagranicy w czwartek i po powrocie rozwinęłam objawy choroby. Zostałam przebadana. Tutaj, jeżeli chodzi o badania, wszystko przebiegło bardzo profesjonalnie, aczkolwiek no, od 2 dni czekam na wyniki. W domu zgodnie z procedurą nie wychodzę. Natomiast zastanawiam się, co z pasażerami, którzy razem ze mną lecieli. Wiem, że nie zostali skontaktowani przez sanepid w żaden sposób. I kiedy dostanę wyniki badań i co jeżeli się okazałoby odpukać, że one są pozytywne i co w związku z tym, ponieważ siedzieliśmy ponad godzinę w jednym samolocie, i te osoby chodzą teraz i spotykają się z innymi osobami, czy być może są zakażone. Panie doktorze, co w takiej sytuacji? Sprawa jest prosta. Do czasu uzyskania wyniku traktujemy panią jak zakażoną, a więc musi pani przestrzegać wszystkich zasad, o których wcześniej mówiliśmy. Ścisła izolacja, niewychodzenie z domu, kontakt z rodziną tylko w niezbędnych, na zakresie niezbędnych, no, że tak powiem, spraw, czyli nie wiem, jedzenie, łazienka. To staramy się robić z takim minimalnym kontaktem z osobami z otoczenia. Wietrzymy pomieszczenia, staramy się również dezynfekować ręce i powierzchnię, przecierać chusteczkami odkażającymi, czy zwyczajnie nawet chusteczkami takimi, które są do kupienia w każdej drogerii do sprzątania. To dotyczy pani i pani otoczenia. Natomiast gdyby się okazało, że jest pani zakażona, wszystkie osoby z kontaktu powinny być objęte kwarantanną. Nie wiemy, czy pani byłaby zakażona, czy pani była zakażona już w momencie, kiedy był ten kontakt, czy nie. Dlatego te osoby byłyby objęte kwarantanną domową. Natomiast gdyby okazało się, że państwo zarażaliście się jakby w tym samym źródle, to te osoby też powinny zacząć mieć już jakieś objawy. Wtedy te osoby mogą wykonać badanie w kierunku koronawirusa. Panie doktorze, załóżmy, że wykryto u mnie koronawirusa, ale mój stan jest po prostu niezły. Ja się czuję dobrze. Mogę chorować w domu, czy zawsze w takim przypadku będę hospitalizowany? Cały czas mówimy, że tak. Powtórzę jeszcze raz. Jeśli jesteśmy w dobrej kondycji, oczywiście z zastrzeżeniem, że jeśli w tej chwili jeszcze są miejsca w szpitalach zakaźnych, bardzo często szpitale zakaźne przyjmowały takich chorych, dlatego właśnie mieliśmy sytuację, gdzie jest w szpitalu sporo osób, które są ujemne, ale obserwowane w kierunku wirusa. Natomiast jeśli tych chorych będzie więcej, w szpitalach zabraknie miejsc i takie osoby powinny chorować w domu. Na oddziale zakaźnym nie ma odwiedzin. Mogę mieć ze sobą telefon? Tak, oczywiście nie ma żadnego przeciwwskazania, abyśmy kontaktowali się przez telefon z rodziną, ze znajomymi, natomiast musimy pamiętać o dezynfekcji tego telefonu regularnie chusteczkami zawierającymi środki wirusobójcze. Panie Jakubie, witam Pana w Trójce. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry również. Panu. Chciałem zapytać, ponieważ wiele mówi się o tym, że koronawirus umiera w wysokiej temperaturze, że pić ciepłą wodę, mówił nawet o tym ekspert dzisiaj w audycji. Pytanie, czy sauna w związku z tym jest jakimś pomysłem na zwiększenie swoich szans? Czy mówię o takiej saunie przydomowej, nie gwarnym, spotykają się w saunie na siłowni, tylko... No tak. No wiemy, sauna sucha, mokrej, 100 stopni, mokra, no, raczej, tak, sucha, no, potem ewentualnie mokra. Krótko mówiąc, mówimy o temperaturze na poziomie czasami 80. 80, czasami nawet 90 stopni. Proszę Państwa, proszę mieć zdrowy rozsądek. Jeżeli będziemy używali płynów do wypicia czy do płukania ustnej o temperaturze powyżej 60 stopni, poparzymy sobie śluzówki. To jest absurdalne. I proszę, to są fake newsy. Nie wiem, jaki ekspert wypowiadał się, że można pić wrzątek. To jest szkodliwe dla śluzówki. Upośledza jej aktywność, zabija komórki, a więc zupełnie nie potwierdzam tego rodzaju metod. Owszem, czym innym jest picie ciepłego napoju, prawda? Czyli ciepła herbata z imbirem, z miodem, z cytryną, z czarnym zem. Co sobie Państwo uważacie i co przyjmowaliście dotychczas jako osłonę przeciwinfekcyjną, to jak najbardziej należy pić, ale picie wrzątku pozostawia uszczerbek w śluzówce i w ten sposób możemy sobie pogorszyć odporność lokalną. Są takie badania dotyczące pewnych nacji, które piją na przykład bardzo gorącą herbatę, że to nawet może być rakotwórcze. Oczywiście, dlatego ja jestem absolutnie przeciwny tego rodzaju domowym sposobom, a wiedząc, jacy ludzie w tej chwili są spanikowani, naprawdę będziemy mieli jeszcze poparzonych ludzi. Natomiast co do sauny, pamiętajmy, że tam nie ma płynu, tylko jest powietrze bardzo mocno nagrzane. Na pewno w tej saunie nie przeżyje wirus. Jeżeli to jest sauna parowa, czy sauna sucha, ale o temperaturze 90-80 stopni, wirus tam nie przeżyje. Nie ma szans, on ginie w temperaturze 60+. Pan Jerzy, witamy pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana doktora. Moja córka jest na rocznym stypendium w Indonezji i tam jakby ubolewa, że nie ma takiej informacji jak w Polsce i zastanawia się nad powrotem do kraju. I teraz moje pytanie jest takie, czy bezpieczniej dla niej jest, żeby tam przeczekała, czy po tych terminalach z tłumem ludzi jednak się próbowała przemieszczać do Polski? Panie doktorze? Trudna decyzja, dlatego że w tej chwili powiem tak, emocje powinny być na drugim miejscu, na pierwszym miejscu powinna być racjonalna ocena sytuacji. Jeśli osoba znajduje się w kraju, gdzie no ewidentnie po prostu się bagatelizuje ten temat, należy stamtąd jak najszybciej uciekać. Natomiast jeśli to jest kraj, gdzie jednak widać, że lokalne władze panują nad sytuacją, to jakieś szybkie przenosiny mogą być właśnie związane teraz z niepotrzebnym narażeniem, no i przede wszystkim z tą dwutygodniową kwarantanną, którą trzeba będzie przejść. Pani Klaudia pyta, jak wygląda sprawa pobytu z dzieckiem w szpitalu w obecnym czasie. Nie wyobrażam sobie, abym miała dwulatka pozostawić samego na oddziale. Bardzo trudna sytuacja. Oddziały pediatryczne w tej chwili realizują różne scenariusze. Rozmawiałem wczoraj z wybitną panią profesor pediatrii z Gdańska, która utrzymała możliwość opieki dzieci nad dziećmi rodziców, przy czym przy dziecku jest jeden rodzic i tego trzeba przestrzegać, to trzeba szanować. Pamiętajmy, każda dodatkowa osoba na oddziale może być tym, która wniesie zakażenie, a więc jeden rodzic czy też inna osoba, nie wiem, babcia, ciocia, ale jedna osoba do dziecka, wydaje mi się, że to nie będzie zagrożenie. Natomiast w momencie, kiedy pojawi się więcej zachorowań, być może nawet będziemy musieli tak drastycznie się zachować, że zostaną wszelkie odwiedziny wstrzymane. Mamy w tej chwili na przykład dużo większy problem z porodami rodzinnymi, z odwiedzinami na oddziałach położnictwa. Wiele szpitali wstrzymało te odwiedziny i również rezygnuje z porodów rodzinnych. Oczywiście może to się wydawać komuś bardzo drastyczne, ale z drugiej strony pamiętajmy, im więcej osób, tym większe ryzyko przeniesienia choroby. 27 minut pozostało do 13. Specjalne wydanie audycji za, a nawet przeciw. 7 trójek na początku, 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Andrzej, jeszcze krótko. Panie Andrzeju, proszę. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu. Mam takie pytanie. W czwartek się gorzej poczułem. Wie pan, no czyta się tyle różnych rzeczy na internecie i tyle się opowiada, że człowiek jest skonfundowany, czy ma faktycznie koronawirusa, czy jest to po prostu przeziębienie, no bo przecież to jest też sezon przeziębień, nie należy zapominać, prawda? I tak, no pozostałem w domu, no głowa mnie bolała, jakąś tam czułem, no nie mam termometru, akurat wiodę kawalerskie życie, więc nie mam termometru, nie badałem temperatury, ale no powiedzmy miałem jakieś tam symptomy. Nie wychodziłem z domu, przeleżałem weekend, wczoraj już się nawet o tyle lepiej poczułem, że poszedłem sobie do lasu na spacer. No dzisiaj też już czuję, że jest lepiej. Czy Teraz jest pytanie, czy ja muszę się stawiać do lekarza, próbować ryzykować, nie tyle swoje zdrowie, bo już jakoby ono jest lekko nadszarpnięte, natomiast innych. Czy mogę po prostu zostać w domu, panie jeżeli doktorze. Nic się nie dzieje, to po prostu przecierpieć to. Bardzo jaki proszę. Byłby sens teraz iść do lekarza, kiedy pan się już dobrze czuje? Lekarz nie jest naszym spowiednikiem ani przyjacielem. Lekarz ma leczyć choroby, ma być doradcą zdrowia. No, przyjacielem więc... może być. Ale nie w gabinecie lekarskim. Tam jesteśmy profesjonalistami i nie idziemy do lekarza pogadać. Idziemy w tej chwili do lekarza po to, żeby ustalić chory, zdrowy, potrzebne czy niepotrzebne leczenie. Uważam, że pan może spokojnie jeszcze kilka dni pozostać w mniejszej aktywności, nie iść do pracy, tak żeby pan, powiedzmy, od początku objawów do wyjścia na zewnątrz, żeby minęło mniej więcej 7-8 dni. Wtedy, nawet gdyby to był koronawirus, nie będzie pan już nikogo zarażał. Dziś pytanie, czy ogranicza mnie potrzebne kontakty. 7 trójek na początku 22 w specjalnym wydaniu audycji za, a nawet przeciw. Spotkanie dziś z ekspertem. My tymczasem łączymy się z panem Maciejem Kopciem. Pan Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, również nauczyciel, nauczyciel historii. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry. Szkoły, nauczyciele starają się prowadzić lekcje przez internet. Mam mail od słuchaczy, także nauczycieli, że przesyłają zadania, oceniają, są w kontakcie z uczniami. Jak duża jest skala takich lekcji przez internet? Większość nauczycieli prowadzi takie lekcje? To jest oczywiście tak byśmy oczekiwali, tak? I taka była prośba i takie tak naprawdę jest zalecenie ministra, żeby takie działania podjąć. I z tego, co widzimy także po tej aktywności i na platformie, ale także w innych instrumentach, którymi posługują się nauczyciele, takimi jak elektroniczne dzienniki, widać, że ta działalność jest prowadzona. To nie są, przypomnijmy, koronaferie. Powtarzają to wszyscy. Chodzi o to, by także młodzież zrozumiała, że ograniczenie kontaktów towarzyskich po prostu spowalnia wirusa, prawda? Znaczy, no oczywiście też mówimy, że oczekujemy zupełnie innej aktywności, czyli przede wszystkim tej, która będzie łączyć się z tym, żeby nie tracić czasu i żeby powtórzyć, zwłaszcza tam, gdzie mamy maturzystów, tam, gdzie mamy uczniów ósmych klas, którzy przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty, to jest dobry moment, żeby pewne rzeczy powtórzyć, utrwalić. Równocześnie oczywiście jest też pytanie, jak dalej będzie się sytuacja rozwijała. No właśnie, bo na razie, panie ministrze, nie ma mowy o przesuwaniu matur, ale rozumiem, że decyzje zapadną wraz z rozwojem sytuacji. No, na szczęście egzamin maturalny też jest jakby dość odległy, tak, bo jednak to majowy termin, bardziej przed nami jest egzamin ósmoklasisty, bo to jest 21 kwietnia się zaczyna. Natomiast ten termin, który jest do tej pory, czyli 25 marca, nie oznacza konieczności przesuwania terminów egzaminów zewnętrznych. Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie. Czy możliwe, że to zawieszenie pracy placówek oświatowych zostanie przedłużone? Znaczy, trudno mi w tej chwili wyrokować, natomiast należałoby się zastanowić, gdyby tak było, to pewnie też ta praca, o której mówimy, ta praca zdalna, którą w tej chwili podejmują nauczyciele, uczniowie i rodzice, no też musiałaby ulec pewnej modyfikacji. Dziękuję za informację. Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, był państwa gościem. 22 minuty pozostały do 13. 7 trójek na początku 22. Panie doktorze, bo zajęliśmy się, co oczywiste, koronawirusem, a tymczasem, jak informuje Państwowy Zakład Higieny, tylko od 1 do 7 marca odnotowano w Polsce, uwaga, 211 572 zachorowania lub podejrzenia zachorowania na grypę. 1546 osób trafiło do szpitala, w tym czasie w wyniku powikłań różnych 7 osób zmarło. Tylko po przeprowadzeniu testów wiemy, że mamy do czynienia z koronawirusem, a nie z grypą? Tak, nie ma żadnej innej metody w tej chwili, bo może to się zmieni, ale na dzień dzisiejszy nie ma żadnej innej metody poza badaniem genetycznym, czyli tak zwanym PCR, czyli mamy wykrywać geny wirusa w albo wymazie z nosa, albo wymazie z gardła, albo w tak zwanym aspiracie tchawiczym, czyli w płynie pobranym z tchawicy czy z oskrzeli. A dlaczego koronawirus? Bo ja nieprzypadkowo przytoczyłem te dane dotyczące grypy. Robi na wszystkich. Na ludziach, również na ekspertach tak ogromne wrażenie. A taka grypa, którą obserwujemy co roku, takiego wrażenia już nie robi. Właśnie dlatego, że mamy grypę co roku, to większość z nas jest już jakoś uodporniona. Proszę zwrócić uwagę, że grypa w najbardziej takich nasilonych latach atakuje około 10% społeczeństwa. 10%, a my mówimy teraz o koronawirusie, że może 30, może 50, więc po pierwsze, na koronawirusa zachoruje więcej ludzi niż na grypę sezonową. Po drugie, śmiertelność jest co najmniej 10-krotnie wyższa. A więc ci, którzy mówią, że koronawirus jest mniej groźny niż grypa, nie mają racji, bo oni bazują tylko na stwierdzonych zgonach. Pamiętajmy, że koronawirus jest z nami 3 miesiące, a grypa jest z nami od września i cały to co sezon. Roku. Tak. A więc nie możemy absolutnie powoływać się na liczbę odnotowanych zgonów, bo to jest zafałszowanie. Niestety, jeśli koronawirus rozpowszechni się tak jak grypa, będzie 10 razy więcej zgonów. Pan Tomasz na antenie. Panie Tomaszu, witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Wie pan co, chciałbym zapytać o taką sprawę. Wróciłem w sobotę w nocy z Belgii busem prywatnym, no i oczywiście miałem tam jakieś środki takie, których w Belgii używałem, w sensie, że ubrania, rzeczy takie podręczne. Zostawiłem to do dzisiaj, do tej pory na busie, na, ja to nazwę kwarantanno. I interesuje mnie, jak długi okres czasu by trzeba było w ten sposób działać, żeby ewentualnie tego koronawirusa się pozbyć. Już na pewno ten czas minął, nie ma sensu przetrzymywać tych ubrań dłużej niż 48 godzin, ale przecież można je uprać. Normalny to proces, bardzo skuteczny normalny sposób. Proces prania w 60 stopniach, jeżeli to jest tylko ubranie, które może być w takiej temperaturze prane, to już byłoby od razu czyste. Tak więc szkoda po prostu gdzieś tam magazynować te brudne rzeczy, a już na pewno nie powinno się ich magazynować na dworze, bo jest chłodno, a wirus w niższych temperaturach dłużej przeżywa, a więc moim zdaniem należy po przyjeździe do domu z podróży ubranie zdjąć, starać się go jakby no nie roztrzepywać, tylko od razu do pralki 60 stopni i jest bezpieczne. Pan Tomasz pyta, czy pieniądze i przesyłki pocztowe można dezynfekować w kuchence mikrofalowej. Czy to ma sens? Nie polecam, absolutnie. Kuchenka mikrofalowa, owszem, wykazuje działania biobójcze, ale nie wiemy, jak się zachowają te przedmioty, szczególnie jeśli są w nich elementy metalowe. Pamiętajmy, że w każdym banknocie są nitki metalowe, które mogą spadać, to po prostu się spali, więc absolutnie odradza tę metodę dezynfekcji. Do dezynfekcji banknotów używamy specjalnych metod, głównie polegających na naświetlaniu tych banknotów promieniowaniem bakteriobójczym. No i pan Tomasz jeszcze pyta o mycie rąk. Czy mycie rąk w wodzie o temperaturze 60 stopni zawije wirusa? No, łatwo tutaj o poparzenie. Absolutnie nie potrzeba, prawda, takiej temperatury. Znaczy, pamiętajmy, że mycie rąk wodą i mydłem jest procedurą chemiczną. Mydło jest detergentem. Czyli krótko mówiąc, ta woda może mieć temperaturę na przykład, nie wiem, ma być ciepła. 50 stopni. No to jest też dużo. Proszę sobie 40. polać 50 stopni na ręce. Po co się parzyć? Znów uszkadzamy skórę gorącą wodą. Otwierają się pory. Ręce robią się czerwone, podrażnione, bez sensu. Normalna, ciepła woda, ale najważniejsze jest w tym mydło, bo mydło jest detergentem, który rozpuszcza wiązanie między tłuszczową otoczką wirusa a naszą ręką. Panie doktorze, specjaliści w Niemczech przewidują, że może dojść do zarażenia nawet 60-70% całego społeczeństwa. Pan również wskazał takie szacunki w jednym z wywiadów, że zarazi się 60 na przykład procent Polaków, a i tak powiedział pan, że te szacunki być może są ostrożne. To rozumiem, może być bardzo długi proces, tak? No właśnie, cały czas walczymy o to, żeby ten proces był długi. Chodzi o to, żeby to nie był miesiąc, bo jak zakazimy w miesiąc 20 milionów to ludzi, system. To będzie katastrofa w tej humanitarna. Chwili walczymy tak naprawdę o spowolnienie całego tak, procesu. Kupujemy czas, kupujemy łóżka intensywnej terapii, kupujemy spokój w szpitalach. proszę zobaczyć, co się dzieje we Włoszech. Brakuje miejsc pochówku, trumny są magazynowane w kościołach, nie ma czasu zrobić pogrzebów. Ponad 1500 osób zmarłych w ciągu kilkunastu dni. To jest tragedia narodowa, a więc my tego chcemy uniknąć, dając właśnie szansę, żeby zakażeń było w danym czasie, w przedziale czasu mało, żeby to było, nie wiem, 50 pacjentów dziennie, a nie 500 czy 5 tysięcy. 7 trójek na początku 22. Dr Paweł Grzesiowski, ekspert, immunolog, jest Państwa gościem. Można dziś zadać pytanie naszemu ekspertowi. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Panie doktorze, pewnie zwrócił Pan uwagę, niedawno portale obiegła taka informacja o odkryciu w Chinach. Naukowcy chińscy badali lodowiec Hulia. Wykryto 33 wirusy, większość zdecydowana nieznanych albo zapomnianych. Takie zmiany klimatu mogą takie wirusy uwolnić do środowiska? Bezwzględnie. Bezwzględnie tak. Bardzo się tego boimy. Mówię teraz jako lekarz naukowiec. Ja czytałem i tam było wszystko, łącznie z Hiszpanką, łącznie z wąglikiem. A dlaczego nie? Przecież mróz zachowuje wszystko w postaci niezmienionej. My w minus 80 w laboratoriach zamrażamy najbardziej niebezpieczne patogeny i one po rozmrożeniu są zdolne do życia. A więc dlaczego miałby nie przeżyć w głębokim lodzie, prawda, przy minus 50? To jest niezmiernie niebezpieczne zjawisko. Odkrywamy coraz więcej wirusów, które tysiące lat wcześniej funkcjonowały na Ziemi i one mogą się reaktywować. My nie mamy żadnej odporności przeciw nim i już dziś, mimo że jeszcze trwa ta pandemia, już się głośno mówi wśród naukowców, że kolejne wirusy są w kolejce do kolejnych pandemii. Będą tacy, których wirus nie zarazi. Dlaczego? Bardzo mało prawdopodobne, żeby takie osoby były w dużej liczbie reprezentowane w populacji, dlatego że nie posiadamy odporności. Natomiast zmienność ludzka w rozumieniu genetycznym jest tak fantastycznym zjawiskiem, że raz na przykład na milion osób może zdarzyć się osoba, która posiada naturalną odporność na tego wirusa, bo na przykład ma zmutowany receptor, czyli to białko, do którego wirus się przyczepia. Mhm. Jeśli ta osoba będzie inaczej skonstruowana, to w sensie biologicznym, to wirus się oczywiście do niej nie przyczepi. I to będzie ta właśnie jedna na X, która będzie odporna, tak jak wiemy, że są osobniki, że tak powiem naukowo, osobniki ludzkie, które są odporne na wirusa HIV, bez żadnych szczepień ani bez żadnych leków. To się zdarza w populacji, ale to jest rzadka cecha. Tego nie możemy absolutnie uznać za formę ochrony przed pandemią. Chiny meldują światu, że apogeum epidemii mają za sobą, no ale to kraj, jak wiemy, autorytarny. Łatwiej tam o izolację, łatwiej tam po prostu o dyscyplinę, czego nie widzimy w Europie często. Zatem cóż, w Europie będzie gorzej, skala będzie większa? Bardzo trudno jest odpowiadać na takie pytania, bo one niosą w sobie przede wszystkim właśnie ten element niepewności, jak władze i jak przede wszystkim ludność zareaguje na te zakazy. Jeśli będzie tak jak we Francji, że ludzie łamią zakazy, że wychodzą na demonstracje, że kompletnie nie rozumieją tego problemu, że nienawidząc władzy zapominają o swoim bezpieczeństwie, no to jest kompletnie chore. Mhm. Myślę, że w tej chwili powinny ustać wszelkie aktywności polityczne. Wręcz powinien być zakaz uprawiania polityki w okresie pandemii, żeby właśnie nie było sytuacji, gdy ktoś wykorzystuje pandemię do różnych celów i tego się musimy strasznie bać. I tu już nie chodzi ani o poglądy polityczne, czy jakiekolwiek inne elementy. Zamrażamy kwestie polityki. Skupiamy się na walce o życie i zdrowie naszych obywateli. I tu nie chodzi w tym sensie, żebyśmy przestali na przykład kontrolować władzę, bo to jest strasznie ważne. Och nie, tak. Żebyśmy patrzyli na ręce, czy wszystko jest dobrze robione, ale nie wolno, moim zdaniem, uprawiać polityki w żadną stronę, kiedy jest zagrożenie życia lub zdrowia. Powtórzmy zatem, panie doktorze, raz jeszcze. Kluczowa sprawa to jest liczba zachorowań w krótkim czasie. Zatem trzeba zrobić wszystko, by te zakażenia rozłożyć w czasie. Tak, żebyśmy mieli codziennie nie więcej niż 10 nowych chorych na ojomach. proszę zwrócić uwagę, że my mamy określoną pojemność tych oddziałów. Jeżeli my je zapełnimy w ciągu 3-4 dni, to cała reszta będzie leżeć w namiocie i czekać na łóżko. Stąd, proszę państwa, także i nasza akcja. Zostańmy w domu. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panu słucham. Dzwonię z Kujawsko-Pomorskiego, czyli z bastionu koronawirusowego do tej pory. Mam nadzieję, że to zostanie na dłużej. Moje pytanie jest takie. Wczoraj moi teściowie wrócili z Londynu pierwszym lotem, lot do domu, i przywiozłem ich z Warszawy, z lotniska, samochodem do domu. Oni generalnie mają mieć teraz tą kwarantannę. Pytanie, czy ja też powinienem tą kwarantannę mieć? Panie doktorze, bardzo proszę o odpowiedź. Skończę, panie Pawle, bo wielu słuchaczy jeszcze czeka. Czy są to osoby zdrowe? A. Tak, zdrowe. Nie ma obowiązku, pan nie musi, jeżeli pan był tylko kierowcą samochodu i nie jest pan na stałe z rodzicami w jednym mieszkaniu, nie podlega pan kwarantannie. Natomiast jeśli mieszkałby pan z rodzicami, wówczas pan również jakby jest poniekąd poddany kwarantannie. Pan Michał, piszący, pyta kilkukrotnie na antenie Trójki. Słyszałem, że najlepszy alkohol do dezynfekcji to taki o stężeniu alkoholu od 60 do 70%. Ekspert mówił nawet, że wyższe stężenie nie jest skuteczne. To nieprawda. Alkohol, który zabija wirusy, powinien mieć między 60 a 80%. Może mieć więcej? Powyżej 90% alkohol już przestaje dobrze denaturować białko, bo do tego potrzebna jest woda. Mhm. A więc potrzeba do procesu denaturacji białka trochę wody w tym roztworze. Więc w tej chwili zarówno Światowa Organizacja Zdrowia, jak i eksperci rekomendują, ażeby alkohol miał powiedzmy około 70-80%. Mówię oczywiście o procencie objętościowym, czyli bierzemy to nie jako procent wagowy, tylko objętościowy. To jest bardzo ważne, bo wiele osób uważa, że im mocniejszy alkohol, tym silniej działa. Czyli bierze na przykład spirytus 96%. Ten spirytus paradoksalnie będzie gorzej zabijał wirusa niż 80%. Czyli jeżeli mamy w domu na przykład spirytus, no to po prostu go trzeba odrobiną wody rozrobić. Nie odrobiną. Na pół litra spirytusu 96% dodajemy 200 mililitrów przegotowanej zimnej wody. Pan Jerzy, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Myślę, że jeden ze słuchaczy, zadając pytanie, tego pytania nie doprecyzował. Otóż ja miałem identyczną sytuację. Dwa dni temu rozchorowałem się, miałem jakąś gorączkę, jakiś ból gardła, po czym następnego dnia mi to minęło. I ja doprecyzuję teraz to pytanie. Czy to jest tak, że ten wirus, czy może być tak, że ma się gorączkę, czy ten wirus tak działa, że ma się gorączkę, ona spada, ten wirus jest nadal ukryty i on znowu powraca, czy ta gorączka wówczas kiedy zaczyna się ta gorączka, to wtedy ona już jest stała. Bardzo dziękuję i pozdrawiam państwa. Panie doktorze. Znaczy, przebiegów może być wiele. To nie da się w ten sposób powiedzieć. Wirus, jeżeli już zaatakował nas, zaczyna się w naszych komórkach rozmnażać. To powoduje gorączkę, to powoduje te objawy, które odczuwamy, czyli właśnie łamanie w kościach, bóle mięśniowe, pogorszenie apetytu, osłabienie. Czy wręcz już później kaszel, kiedy śluzówka zostanie podrażniona i uszkodzona przez wirusa. I wtedy wirus, będąc w naszym organizmie, można powiedzieć, że w sposób stały stymuluje i gorączkę, i te wszystkie inne objawy. Jeżeli to się kończy gdzieś koło 5-7 doby, to wirus znika z naszego organizmu, ponieważ nasz układ odporności go pokonał i wyeliminował. Natomiast jeśli nie dochodzi do poprawy, często w tym właśnie 7-8 doba rozwija się zapalenie płuc, które już charakteryzuje się ciężkimi objawami, dusznością i koniecznością pobytu w szpitalu. Czy COVID-19 zostawia ślad w płucach? Tak, jeżeli jest to zapalenie płuc wywołane przez wirusa SARS-2, niestety w płucach pozostają trwałe ślady, tak jak po gruźlicy czy po innych zakażeniach, które znamy. A więc to nie jest tak, że płuco będzie już będzie jak nowe, ale to wcale nie znaczy, że to płuco musi być zniszczone już na całe życie tak, że będziemy odczuwali jakieś dolegliwości. Płuca to są ogromne organy, prawda? Każde ma około 2-2,5 litra pojemności. Jeżeli nawet uszkodzimy część tego płuca, to my możemy z tym żyć i nie będziemy mieli problemów zdrowotnych. Zdarza się, że przecież ludzie żyją czasami z jednym płucem, oczywiście, prawda? A nawet z częścią jednego płuca, więc oczywiście nie jest to już może takie życie, że można biegać maratony, ale proszę mi wierzyć, że płuca mają ogromną przestrzeń, ogromną pojemność i przebycie tej choroby nie oznacza kalectwa. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, pani Kubo, dzień dobry. Mam pytanie do pana doktora, jeszcze właśnie w nawiązaniu do płuc. Co prawda jeszcze jestem, myślę, człowiekiem młodym, 33 lata, ale choruję na astmę. Biorę kortykosteroidy w postaci akurat leku Alvesco i mam pytanie odnośnie zapobiegania, czy no zarażenia się chorobą. Czy cały czas brać regularnie te leki, czy zwiększać ewentualnie zapobiegawczo dawkę i czy faktycznie jestem w podwyższonej grupie ryzyka? Jest niestety pan w grupie ryzyka podwyższonego, to jest fakt, ponieważ astma jest przewlekłą chorobą płuc. Nie jest to może grupa ryzyka najwyższa, bo jest pan osobą młodą, tak wnioskuję z głosu, a więc tu ten wiek ma ogromne znaczenie, bo pana układ odporności jest sprawny, tyle tylko, że mamy do czynienia z przewlekłym zapaleniem oskrzeli, bo no tym jest astma. Więc musi pan się chronić, musi pan być bardzo wyczulony na objawy. Gdyby się pojawiła gorączka z dusznością, pan musi się znaleźć jak najszybciej w szpitalu. Pan Wojciech pyta, czy ozonowanie urządzeniami dostępnymi dla indywidualnych konsumentów zwalcza wirusa? Wszelkie metody, które mają udowodnione działanie antywirusowe, są bakteriobójcze, skutecznie, tak? wirusobójcze. Dlatego, że mamy tak, promieniowanie UV, a więc mamy lampy przepływowe, które dają promieniowanie UV, mamy plazmowe oczyszczacze powietrza, mamy nawet zwykłą filtrację, prawda? To wszystko są metody, które w pomieszczeniu, gdzie jest wirus, mogą spowodować zmniejszenie jego stężenia, a więc jeśli to urządzenie do ozonowania ma udowodnione działanie antywirusowe, to trzeba sprawdzić, to oczywiście jak najbardziej jest polecane. Krótko jeszcze pani Małgorzata. Pani Małgorzato, witam, halo. 5 minut pozostało do 13. Panie doktorze, wiadomo, że wirusy mutują, zmieniają się. SARS-CoV-2 może pana zdaniem po jakimś czasie być zupełnie innym wirusem, takim, który na przykład będzie zarażał na nowo. To jest największy w tej chwili problem i ból głowy, jaki mamy. Czy wirus będzie się zmieniał? Nikt tego nie jest w stanie w tej chwili określić. Mamy za to fantastyczne narzędzia do tego, żeby to mierzyć. I już dzisiaj znamy różnicę między wirusem wuhańskim, a tym, który zaatakował pacjenta w Waszyngtonie i tym, który zaatakował ludzi w Lombardii. Jesteśmy w stanie porównywać je co do genu, co do każdej pary zasad. I proszę mi na razie wierzyć, że wirus nie zmutował przez te 3 miesiące w taki sposób, który mógłby sugerować, że on stanie się nową grypą. Czyli co chwila będzie się zmieniał w taki sposób, że nie będziemy chronieni poprzednią chorobą. Czyli, że te przeciwciała, które się wytworzą, nie będą już krzyżowo działały z tym nowym mutantem. Czyli inaczej mówiąc, na dzień dzisiejszy nie stwierdzono w żadnym badaniu mutanta tego nowego wirusa, który byłby tak odległy od pierwowzoru, że budziłby wątpliwości co do ponownej infekcji. Okazuje się, że jako gatunek jesteśmy dość bezbronni w przyrodzie, a wydawało się człowiekowi, że panuje na ziemi. Na koniec naszego spotkania ostatnie pytanie. Kiedy to wszystko skończy się? Nie wiem. Nie wiem, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Wszelkie modele matematyczne pokazują i kończą się na pierwszym sezonie. Czy ten sezon się powtórzy za rok, tego nie umiem powiedzieć, ale jeśli wirusa nie pozbędziemy się, w tej chwili najdłuższy okres obserwacji to jest 3,5 miesiąca w Chinach. Ten wirus cały czas jest tam obecny. Czyli to nie jest tak, że 1 maja wirus powie nam adieu. To nie jest naprawdę tak. Musimy się szykować raczej na dłuższy czas z tym wirusem i na stopniowe nabywanie odporności przez ludzkość, co może potrwać nawet 2 sezony, 2 lata. Doktor Paweł Grzesiowski był państwa gościem. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Immunolog, specjalista zajmujący się zakażeniami. To była, proszę państwa, specjalna audycja, specjalne wydanie audycji za, a nawet przeciw. Kłaniamy się państwu. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Frączewski. Jan Brzechwa.